sakato, di naman ko ako naisip mo agad ang jigsaw ko. Simple lang naman ang pinagmulan. Di na haba ang usapan, di naman kailangan mahabang away na naman. Ang almusal ay sigawan, ang hamunan natin ay tapuan. Ang merienda pagdududa, pero mahal kita, wala nang hahanapin pang iba. Handa kong matiis kahit na away, away, away na to. Pirata? Opo, kapitan! Di ko kayo marinig! Opo, kapitan! Oo! Si pirata na tara sa pinya! Masisinta nila at butas-butas siya! Balit ng batang kagakainta! Di naliligo at amoy isda! Sponge Joseph Square Bang! Sponge Joseph Square Bang! Sponge